Welkom iedereen bij de IT-Bende podcast 109 van 1 juli 2011. In de box hangen Daar Punt, Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. We zijn nog op zoek naar Luc. We hopen die nog ergens onderweg op te pikken. We kunnen in ieder geval van start gaan. Daar is op zijn nieuwe telefoon ingebeld. Via Skype, via Android. Juist. Wat is dat nu? Geen iPhone, geen Blackberry. Nee, geen iPad. Ik heb inmiddels zoveel mobiele apparaten om me heen verzameld dat het niet meer doenlijk was om die allemaal van aparte simkaarten te voorzien en ook data-abonnementen daarachter te hebben hangen. Mm-hmm. Ik had daar prepaid voor en dat was heel mooi, want dan kon je eigenlijk, dan was je heel flexibel in je kosten, kon je er te goed naartoe tanken als jij dat wilde. En als je dat niet wilde, hoefde je er geen te goed naartoe te tanken. Alleen het probleem is eigenlijk dat ik het wel altijd wilde. Dus niet nooit. Nooit niet. En het is zo dat met die prepaid dingen het zo is dat als je er bijvoorbeeld 10 euro beltgoed naartoe tankt, dan kan je daar een databundel van 100 megabyte mee kopen. En als halverwege de maand die 100 megabyte op is, en 100 megabyte is niet zoveel natuurlijk, dan zijn de aanvullende megabytes buiten de bundel dermate duur dat het resterende beltgoed dat je er ook nog naartoe hebt getankt, dat is dan binnen een uur op. En als je dan denkt, oh jeetje, mijn beltgoed is op, ik tank er even opnieuw 20 euro heen, dan is die 20 euro 10 minuten later ook op. Mm-hmm. Omdat die tarieven zo abominabel zijn. Die 100 megabyte die gaat niet opnieuw starten. Dus je moet dan gewoon de rest van de maand uitzingen, wachten tot er weer een nieuwe maand ingaat. En dan kan je er weer beltgoed naartoe tanken. Nou, dat is eigenlijk gewoon niet te doen. Dus het kost en heel veel geld en je zit de halve maand zonder internet. Maar de meeste mensen vinden met 5 telefoons rondlopen ook niet te doen. Nee, nou ja, weet je, ik heb het Android-toestel gebruik ik nu als een persoonlijke hotspot. Mm-hmm. Die Android 2.3, daar zit het standaard in. En je hebt dat geen heb ik gezien, geweldig, hè? Je hebt geen ondersteuning van je carrier nodig om dat ook te gebruiken als zodanig. Bij een iPhone heeft Apple dat heel nauw met de carriers afgestemd van we staan het wel toe, softwarematig, maar jullie moeten er ook nog toestemming voor geven. En die toestemming geeft KPN of Vodafone natuurlijk niet als je niet ook een superduur abonnement hebt. En bij Android hebben ze niet die invloed. Dus ik gebruik de toestel eigenlijk alleen maar als een soort zender die ik bij me heb. En ja, misschien 5 toestellen niet, maar ik heb natuurlijk toch een iPhone en een iPad. En ik heb natuurlijk ook nog een laptop bij me. En misschien heb je nog wel eens iemand tegenover je zit in de trein. Of iemand die ook, dan is het gewoon handig als je voorzien bent. Ja, want wat voor bereik heeft er nou zo? Heb je dat al gezien? Oh, want je hebt het over iemand die tegenover je zit. Ja, precies. Ik heb er nog niet mee getest. Kijk, bij de gewone wifi-apparatuur thuis of op kantoor heb je ongeveer een bereik van 150 meter. Dat is het theoretisch maximum zonder obstakels. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n telefoon 150 meter haalt. Maar goed, aan de andere kant, als ik zie hoe licht en hoe krachtig die Android-telefoon van Samsung is, dan voelt eigenlijk die iPhone 4 al heel zwaar en heel chubby, heel dik in de hand. Mm-hmm. En ja, hij is gewoon een stuk sneller. Het scherm is helderder, het is platter en lichter. Dus het zou me ook niks verbazen als hij het wel haalt. Ja. Ik weet nog niet op wat voor snelheid die hotspot uitzendt. Of het 54 megabit is, of 300 megabit. Maar het valt me niet tegen tot op heden. Oké. Mooi, we hadden sowieso over telefoons pratend, Bart. In Finland was 20 jaar geleden het eerste mobiele telefoongesprek. Heugelijk ja. Nieuws. Vandaag? Finland, mm-hmm. Maar dat was het eerste mobiele gesprek ter wereld, ja. Mm-hmm. Oké, ter wereld. Ja, nee, dat bedoel ik ook. Exact op de dag vandaag, 20 jaar geleden, dat het eerste commerciële telefoongesprek op een gsm-netwerk is gevoerd. Oké. Okay. En dat was dan over één paal? Was van tevoren al een redelijk netwerk uitgerold op dat moment? Of weet je dat niet? Ik weet niet, namelijk niet hoe dat gebootstrapt is. Dat netwerk, ja. En het eerste gesprek ging natuurlijk via een autotelefoon. Omdat in die tijd mobiele telefoons voorzien waren van een accu die enkele kilo's woog. Dus je had echt een koffer bij je die je dan in de auto zette. En dan zat er gewoon een horen met een draad aan. En je kon dan onderweg wel bellen. Maar echt, het was mobiel, maar Zeker. Ja, het was niet een satellite phone. Nee. Nee. Oké. Okay. En dat was een gesprek tussen de minister-president of de premier, geloof ik, naar de burgemeester van een andere grote stad. En ja, we zijn de afgelopen 20 jaar, is er een hoop veranderd. Hello world, zeiden ze toen. Ah, ze hebben toch heel wat eruit geperst uit de mobiele telefonie als een autobandenfabriek. Nu, ja, dit was overigens een netwerk wat zowel door Siemens als door Nokia was opgezet. Mm-hmm. Oké, want Nokia is oorspronkelijk een autobandenfabriek, toch? Ja, Nokia heeft een heleboel dingen gedaan, waaronder autobanden. Die zijn nog steeds... voeren ze die naam, of ze het ook nog van Nokia zelf zijn, of dat het een echte zelfstandige onderneming is. Ik geloof dat laatste. Maar er zijn een heleboel andere dingen die ze nog doen, zowel in de elektronica als in andere industrieën. Regelaars? Ik kom nog regelmatig bijvoorbeeld op openbare toiletten, zeepen en handdoekdozen tegen waar Nokia op staat. En wat ik al zeg, ze doen heel veel andere dingen. Okay, mogelijk nodig met Microsoft aanstormend. Het is natuurlijk zo dat Nokia is een dorp in Finland waar het allemaal is begonnen. En er zijn meer hondjes die Vicky heet. Dus er zijn meer bedrijven die die naam gebruiken. Misschien aan de ene kant om mee te liften op de bekendheid van de naam. Aan de andere kant mee, misschien omdat ze in diezelfde regio begonnen zijn. Ja. Oké. Nog even in Finland blijvend. Ze zeiden dat in een court order dat internet service providers fileshare mensen die fileshare mogen disconnecten. In Finland? Ja. Dat staat toch helemaal haaks op de ideeën in Finland over privacy en dat is de eerste keer flikker van hoor. Ja, het was toevallig deze week in het... In het nieuws, tenminste in het nieuws. Het was een anti-piracy center. Heeft dat allemaal... Dat is het, hè? Mm-hmm. Samen sterk tegen de boeven. Ja. En dat die boeven ook eigen burgers zijn. Tegen de Pirate Bay. Ja, precies, ja. Want we hadden niet alleen de Pirate Bay, maar we hadden ook deze week natuurlijk dat onze... gasten aankondigden dat ze 50 dagen nu het internet hebben verziekt en dat ze ermee stoppen. Dus die security hackers die zijn nu gestopt met hacken zogenaamd. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken. Zijn ze bang geworden? Vonden ze 50 dagen wel leuk genoeg om het internet te sarren? Ze hebben wel redelijk wat bereikt, zou ik zeggen. Ze hebben in ieder geval de veiligheid, of eigenlijk meer de onveiligheid van de diverse diensten op internet aangetoond. Mm-hmm. Ik denk dat dat op zich een goede zaak is, dat daar mensen zijn wakker geschud. En hopelijk zijn er een hoop bedrijven die nu eens zichzelf achter de oren krabben en zich gaan afvragen hoe veilig zijn wij nou eigenlijk precies. Dus het zal, denk ik, een positief effect hebben, de hele actie. Van de andere kant denk ik niet dat dat het doel was van de groep. Hoewel ze dat nu proberen natuurlijk zo te adverteren en te etaleren. Ik weet niet precies wie er in die groep zat, maar het klonk als een aantal jonge mensen die het voor de kick deden. Mhm. Maar zijn nu een beetje toch geschrokken van mensen die opgepakt zijn. Als er natuurlijk te gaan een paar jaar de gevangenis in mogelijk als ze gepakt worden. Zoals ja, ik toch een beetje het ding. Ik verwacht meerdere arrestaties. En dit is een muis die nog wel een staartje krijgt, denk ik. Want ze hebben een aantal serieuze wetten overtreden. Mm-hmm. Dus dat heeft nog wel zijn gevolgen, denk ik. Oké. Ja, we zagen in Australië inderdaad dat ze daar hebben ze zo'n filter voor Nieuw-Zeeland. Daar zeiden ze vanuit de regering officieel al van ja, sinds die hackers er zijn en allemaal eng en ik heb het niet onder controle. Misschien moeten we ook die filters nu nog naar niet aanzetten, want straks worden we aangevallen en zo. Vandaar ja, dat is ook de overheid die dat zei, dat zijn de internetproviders daar die dat gezegd hebben. Maar ja, dat is wel een soort slimme zet, zal ik maar zeggen, om dat niet te doen. En ik was redelijk verbaasd over dat het op die manier ging. Ik ga even Luc proberen. Kijken of ik die nog toevallig in de podcast kan halen. Begrijp ik dat? Goed. Hallo. Hi. Ja, binnen. Ja, ik begrijp Skype. We zijn al gestart. Had je nog meer gezien in dit, Bart, in deze trant van deze hackers? Nee, ik heb niet meer gezien. Niet wat ik me zo snel kan herinneren. Geen. Ja, want ik zag wel nog iets over de Groupon die in India of zo 300.000 adressen en gegevens en e-mailadressen en plain wachtwoorden per ongeluk heeft gelekt. Dus het is niet alleen dat je gewoon hackers nodig hebt, maar er zijn ook gewoon mensen die vanuit organisaties zoals Groupon gewoon weer 300.000 adressen op straat gooien. Dus ja, dat komt regelmatig voor. En wat je ook vaak ziet in het nieuws is dat bedrijven die zelf de poort hebben opengezet, per ongeluk, dat die in eerste instantie het proberen af te wimpelen op hackers. Het was niet mijn schuld, zeg maar. Dus het is voor een buitenstaander altijd moeilijk in te schatten waar het probleem nou precies zat en wie er schuldig was. Ja. Maar dit is het probleem. Alle systemen moeten altijd bereikbaar zijn. Die zijn dan ook altijd bereikbaar voor iedereen. Zowel gebruikers als mensen die kwaad in de zin hebben. Goed. Nergens meer, overal andere wachtwoorden gebruiken. Nergens meer gegevens achterlaten. Blijft blijkbaar. Snel een aantal wachtwoorden. Want iedereen doet dat natuurlijk. Die gebruikt hetzelfde wachtwoord voor verschillende website en diensten. Gewoon omdat het anders niet meer te onthouden is. Maar ja, slim is het niet. Als ze het hebben achterhaald, kunnen ze overal bij. Ja. Goed. Laten we dan beginnen over Google Plus. Want de officiële aanval tegen Facebook is ingezet. Google Plus moet het Facebook? Doen. Facebook. Nou ja, goed, ja. We weten allemaal, het is wel de vierde poging, hè? Ja. Ondertussen. Ah, ik was vanmorgen mensen aan het uitnodigen voor Google Plus. En toen dacht ik, hey, ik krijg een déjà vu. Oh, wacht even, ja, Google Wave. Dat was de laatste keer dat ik het ook deed. Maar, ik was al aan het vissen, maar ik ben zelf nog niet hard genoeg aan het vissen geweest, gezien de drukte. Maar jij kan mij dus een Google Plus account mailen. Ja, ik heb je al uitgenodigd. Oh, oké, geweldig. Dat heb ik niet gezien. Maar dat zal ik eens even op onderzoek gaan. En hebben wij genoeg Google Plus dingen om ook luisteraars nog uit te nodigen of zo? Of is dat niet mogelijk? Moeten ze een mailadres aan ons sturen? Ja, je hebt met een wachtwoord. Met een wachtwoord en ja, ja makkelijk. En pincode van je. Je hebt een Gmail-account nodig of een Google-account op je eigen e-mailadres. Mm-hmm. Google Apps hebben ze dan weer niet gekoppeld, dus dat is dan weer lekker. Dus als je een voorloper bent en je hebt al met je eigen domein bij Google in de cloud Google Apps om je hele kantoor op te draaien, dan kun je dat e-mailadres dus nog niet gebruiken voor Google+. Dus, maar het... het zou mooi zijn als ze daar eens een keertje mee gingen afrekenen en het allemaal onder elkaar op grote hoop konden vegen, al die verschillende adressen. Mm-hmm. Maar één van die twee heb je nodig. En als mensen dat e-mailadres door DM'en naar de IT-bende Twitter-account, dan kunnen we kijken of we iets voor ze kunnen doen. Ja, dat lijkt me een goed plan. Laat ze er dan wel even bij vermelden, want het kan makkelijk in een direct message en een e-mailadres. En ook nog even erbij dat het voor Google Plus is. Ja. Goed. Goed plan. Dus ik zie al uw DM's tegemoet. Gaan wij kijken of we nog invites mogen versturen. Want het schijnt dat er net invites waren en toen weer geblokt. En dat er allemaal weer overcapaciteit of ondercapaciteit is eigenlijk. Ja. Je krijgt de indruk alsof ze niet... Het is natuurlijk nog een testsysteem, maar dat ze, of ze inderdaad niet echt klaar zijn om... Er werd ook officieel een melding overgegeven dat ze het alvast in de markt hebben gezet. Ja. Want hoe slim dat nou weer is, weet je ik ook zo ooit niet. Klaar, hè? Als je zo klaar bent als je zou moeten zijn, dan ben je nooit klaar en dan kun je nooit iets releasen. En als Google een platform lanceert of beta of stiekem of in testfase, maar er toch wel mensen op moet toelaten. Ja, dan zeggen ze na 3,5 dag van jeetje mina zeg, we hadden niet verwacht dat het zo'n enorme vlucht zou nemen. Nou goed, iedereen is ook massaal in Google Wave gestapt. Bleek uiteindelijk totaal oninteressant. Gaan ze het hiermee wel redden? Hebben ze wat geleerd? Heb je al een idee? Je hebt mij uitgenodigd, maar ik heb geen eens een uitnodiging gekregen. Precies, ik heb niet de indruk dat ze ervan geleerd hebben. Dus als ik zie hoe dit nu ook weer gaat, namelijk dat er zoals altijd een gesloten systeem is... Waar dan natuurlijk zoals altijd wel een omwegje is om toch buiten dat systeem om mensen uit te nodigen die je wil uitnodigen. Mm-hmm. Dan moet je het of zo strikt houden dat je niemand kan uitnodigen. Maar ja, wie gaat er nou een sociaal platform neerzetten waarbij je niemand kan uitnodigen? Dus ik heb niet het idee, als ik zo kijk hoe dit gegaan is. En ook als ik dan, wat ik net al zei, hè, de Google heeft natuurlijk... Door de evolutie van hun diensten heb ik nu een Gmail-account. Ik heb een Google-account op mijn eigen e-mailadres. En ik heb inmiddels ook nog een Google Apps eigen e-mailadres. Het zijn drie verschillende adressen. En dan ook nog een Google Wave-adres erbij. Nou, die vier identiteiten, dat ben ik allemaal. Alleen als ik dan met YouTube bijvoorbeeld iets wil gaan doen... wat dan ook overgenomen is door Google... dan kan ik daarmee wel met mijn Gmail-adres terecht. Ik kan er ook met mijn Google-account-adres terecht... maar dan weer niet met mijn Google Apps-adres. En het was mooi geweest als ze dit hadden gebruikt... om dat nu allemaal samen te voegen. Maar ik denk dat het misschien weer een systeempje erbij is... En zolang ze kunnen blijven groeien met hun data en met hun opslag, is het voor hun geen probleem. Alleen ja, ik word dus langzamerhand wel gillend gek van. Want wie ga je nu, als ik nu ook in mijn lijstje kijk, dan zie ik vijf Martin Broes staan met allemaal verschillende Google-adressen. Welke ga ik uitnodigen? Ah, weet je wat, ik nodig ze gewoon allemaal uit. Dan weet ik zeker dat hij het krijgt. Ja, ik weet ook niet hoe dat werkt. Bij Facebook hebben wij ontdekt dat het andersom werkt, zou ik maar zeggen. Dus alle adressen die iemand ooit eens heeft uitgenodigd of in zijn adresboek stonden... of überhaupt niet heeft uitgenodigd, maar wel in zijn adresboek stonden... op alle mogelijke e-mailadressen die je ooit hebt gehad, is een Facebook-account aanwezig. Een slapende. Als je dan voor het eerst inlogt met een e-mailadres van 5 jaar geleden, dan heb je ook al meteen vrienden of meteen gekoppelde kennissen, omdat dat al ooit is op die manier is aangekoppeld. Dus Facebook heeft het eigenlijk in zijn DNA aangebracht door alle e-mailadressen te accepteren. Alleen heb je ze dan nog steeds niet gekoppeld. Niet bij elkaar. Nee. In dit geval heb je dus mogelijkheden om sommige e-mailadressen helemaal niet te gebruiken. Ik snap daar de lol niet helemaal van. Want niet iedereen wil toch een Google Identity hebben. En misschien wel met Google Plus meedoen. Wat jij schetst is dat een onmogelijkheid is. Op dit moment. Op dit moment, ja. Dus ze zouden toch beter moeten nadenken. Ik denk ook dat het er beter van wordt hoor, bij ze. Dus dat het, zolang ze dit niet regelen, nemen ze gewoon exponentieel meer ruimte in beslag dan eigenlijk nodig zou zijn. En er zou een soort accountconsolidatieteam moeten komen. Dat zegt, we gaan de 25 werelden die er nu zijn, dan gaan we proberen 24 of 23 of 2 of 1 wereld van te maken. Ja. Je hebt wel al het schakelen tussen accounts. Natuurlijk allemaal nog in beta. Dus, ja, maar goed, life is a beta and then you die. Scheiden is. En dat gaat waarschijnlijk als zij tevreden zijn en het publiek toegankelijk gaan maken. Zal dat wel gecombineerd gaan worden, is mijn verwachting. Ja, maar het punt is, dat is wel wat mijn ervaring tot op heden. Niets is ooit af. Dus er zijn natuurlijk diensten die ik al 100 jaar gebruik, die vanaf het begin al beta's zijn en die daar nooit uitgekomen zijn. Ja. Omdat het juridisch beter is om het beta te blijven noemen. Ja, ik denk dat zeker je gaat natuurlijk niet, als je Facebook echt een aanval op Facebook inzet, stel dat Google Plus dat echt het doel is, dan heb je natuurlijk niet in één dag nagebouwd. Er zit zoveel dingen aangekoppeld aan Facebook en ingebouwd. Dat lijkt me stug dat je dat zelfs met het geld wat Google heeft, dat je dat in één keer goed doet. Dus dat moeten de users moeten toch ook zeuren over dat de privacy niet klopt en dat de accounts niet kloppen en de foto's achterstevoren staan. Er moet ook wat feedback vanuit de users komen natuurlijk voordat het komt. Dus we kunnen ook overstappen naar MySpace. En misschien kan Google een Farmville kopen voor $20 miljard. Nou, ik zag iets over de Sims en Electronic Arts. Ik weet niet welke kant dat op gaat en waar dat allemaal gaat landen. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat je gewoon de Sims moet introduceren op je social network? Precies, ja. Daar zou misschien best wel eens wat te halen zijn. Maar Electronic Arts die gaat natuurlijk waarschijnlijk met alle netwerken in zee. Maar waarom ik even naar MySpace een knipoog geef, is omdat Justin Timberlake eigenaar is geworden. En samen met de groep hebben ze voor 35 miljoen hebben ze MySpace overgekocht. Gefeliciteerd. Wie feliciteer je, meneer Timberlake, omdat hij een zootje gekocht heeft? Of News Corp dat ze er nog 35 miljoen voor gekregen hebben? Ja, een domein. Wat jij wil, Luc, wat jij wil. Ja. Een domein, het is een beetje een duur domein, maar het is net even meer dan de domeinnaam waard is ongeveer. Dus ja, ik ben benieuwd wat ze ervan gaan maken. Het is natuurlijk totaal nu op een dood spoor. Ja, het heeft nog steeds wel de naam en je zou het misschien kunnen boeten als je er genoeg energie in stopt. Waarom een Justin Timberlake dat moet doen, geen idee. Hij speelt natuurlijk mee in de Facebook film. En koop nu MySpace. Met het geld wat hij verdiend heeft aan de Facebook-film. Het is op zich al een vreemde actie. Maar goed, we gaan zien wat MySpace gaat doen. Ik verwacht er niet veel van. Eerlijk gezegd zelf. Maar you never know. Ja. Jongens, er is niet zoveel nieuws eigenlijk de afgelopen week. Behalve dat de... Ik heb er ook moeilijk mee. Het is een saaie lijst. Ja, ik moet ook een blad maken en ik zit te kijken, jongens, wat hebben we? Allerlei mannetjes komen met goedkopere wifi-routertjes uit die dan in de gigabit zitten. Nou ja, is dat nieuws? Nee. Daarmee loop je wel tegen problemen op. De apparatuur die ik van de provider gehad heb, dat ik die weg wil halen, maar dat niet mag. Ik zit dus in Duitsland met Vodafone. Die leveren een kastje af, daar hebben ze controle op. Dat weten we al lang. Dat zij dat dus van afstand kunnen zij die router aansturen. Dan zet ik daar een andere router in. Dan kunnen ze dat niet. Dat willen ze dus niet. Dus ze blokkeren eigenlijk ook mijn snellere huisnet. Nou zou ik dat nog wel op een andere manier kunnen doen. Door aan hun kastje weer mijn kastje ergens anders te koppelen. Maar ik vind dat toch, dat viel me op. Wat voor de rest in de markt een beetje rond sinds zijn de verhalen van een zekere meneer Carr. Die heeft een boek geschreven, The Shallows. En dat gaat erover dat het internet toch hersenbeschadigingen bij kinderen zou veroorzaken. Nou blijkt dat allemaal wel mee te vallen. Ze hebben alleen maar onderzoek gedaan naar hardcore multiplayer games boys. Die dus de hele dag achter een computer met anderen zitten werken. En daar is inderdaad een soort verslavingsgevolg. Dat is een Game Boy. Dat is een boy die de hele dag aan het gamen is. Okay. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, daar hebben ze dat gevonden. Daar zijn een heleboel over geschreven. Ook mevrouw Greenfield in Engeland heeft dat gevonden. Ik volg die discussie een beetje van hallo, hoe slecht is het? Hè? Nou, de commentaren zijn het is slecht, want het gaat om echt mensen die heel veel tijd eraan besteden, die echt een beetje verslaafd zijn. En dan hebben ze dus gemeten dat de oppervlakte van de buitenkant van je hersenen, de hersenschors, dat die wat inkrimpt. En dat lijkt dan een fysiek aantoonbaar verschijnsel te zijn. Dat zou dus heel kwalijk zijn en voorzichtig en dit en dat. En aan de andere kant hoor je dan andere onderzoeken die zeggen dat bij oudere mensen, met name bejaarden, het gebruik van internet, hè, dat is als je in bejaarde communities in Amerika hebt naar gekeken, dat de mensen die internet gebruiken en veel meer contact hebben met anderen via internet en hun kinderen, beter bij de les blijven. Dus minder dat ze dingen als Alzheimer of wat dan ook dan beperkt zouden zijn. Dus je hebt een positief en een negatief effect. Eigenlijk kan je alles aantonen op die manier. Ja, en het leuke is dat daar dan dus weer commentaren van Nederlandse, ik geloof dat dat in een van de kranten, Grote Volkskrant, een van de verhaal stond van een Nederlandse meneer die ook onderzoek doet. Even kijken, hoe was dat? Geurts. Hoogleraar Geurts uit van de VU. En die zegt, ja, dat weet ik allemaal niet. Dat kunnen we niet zien. Hebben we niet naar gekeken. En het zal wel meevallen. Het wordt niet erg serieus genomen. Net zoals eigenlijk het bericht van een paar weken geleden dat de World Health Organization zei van straling, daar kan je kanker van krijgen. En dat is toch gevaarlijk. Dat is geheel weggezakt. We willen gewoon een mobiele telefoon hebben. We willen gewoon dood. Ja. En de opmerkingen erover zijn ook allemaal wat. Ja, het zou dan leiden tot een vermindering van conceptueel denken. En dat komt omdat we in een soort van, met name door te surfen, door de zelfinterruptie. Je kijkt ergens naar en denk je, ook wil je wat anders zien. Een beetje ADHD-achtig gedrag, steeds nieuwe impulsen zoeken. En zoeken naar de meest extreme input. Hè? Van, nou, dit is niks. Nou, dan kijk maar. En ik betrap het natuurlijk daar zelf ook op. Ik kijk net die lijst door van wat jullie dan weer mooi, wat Martin mooi heeft samengesteld. En daar zie ik niks in en denk ik, ja, wat gebeurt er niks? Hè? Het is allemaal een beetje slap lul. Ik zit even door mijn Twitter favorites te bladeren en ik denk, oh ja, gisteren is de new permission level in effect gegaan op Twitter. Twitter heeft gezegd, het moet anders met die direct messages en het moet afgelopen zijn met het vastleggen van wachtwoorden. Twitter wil niet dat de Twitter clients nog met de wachtwoorden van de Twitteraars worden opgezameld. En maar dus dat was toch al veel eerder dat ze omgeschakeld waren naar een andere authenticatie OAuth-protocol, ja, waardoor dat niet nodig was. Nee, maar het is nu verplicht gesteld om nog te kunnen DM'en na 1 juli, vanaf je 1 juli. En dat is gisteravond is dat ingegaan. Ja, lekker. Dus het was al technisch onmogelijk om met een wachtwoord iets te doen. Er waren toch nog heel veel clients waar nog wel dingen. Ze hadden het nog niet uitgezet. Dus het was wel aan. Alleen ze hadden de oude motor nog niet uitgezet. En die hebben ze gisteravond wel uitgezet. Dus gisteren moest het opeens. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat dat al veel eerder hebben ze dat al uitgezet. Maar dat hebben ze tijdelijk weer aangezet omdat ze allemaal schreeuwende developers aan de lijn hadden. Ja, en over schreeuwende developers gesproken. Ik zag in mijn Twitter favoriete lijstje ook nog een berichtje van de webwereld over de ontwikkelaars die de BlackBerry massaal de rug toekeren. Ja, dat was. Dat doet mij natuurlijk een beetje pijn als BlackBerry-liefhebber. Omdat ik nog steeds denk dat BlackBerry wel een geweldige platform is. Maar ik zie ook wel wat Research in Motion verkeerd doet. En ja, ik zie eigenlijk dat het zulke vormen aanneemt dat ik me zo langzamerhand begin af te vragen of Apple of Microsoft niet heel binnenkort voor een scheet en drie knikkers een internationaal datanetwerk kan opkopen. Je bedoelt BlackBerry. Ja, los van de beveiligingsfeatures die Research in Motion heel goed heeft verstopt in de BlackBerry en die niet in Apple iPhones, iPads, Windows Phone 7 en Android toestellen zitten, hebben ze natuurlijk ook als enige over de hele wereld een flat fee werkend netwerk voor data users. Wat betekent dat als je met een BlackBerry de wereld overreist, dat je A, niet hoeft te lopen kloten aan APN en TCP/IP instellingen om het werkend te maken. En B, als je een internationaal BlackBerry data abonnement koopt, dan heb je wereldwijd je dataverkeer afgekocht. En dat kan alleen maar bij een BlackBerry. Ja, en dat is inderdaad financieel, als je inderdaad veel reist, is dat heel interessant. Maar ja, als je één keer per jaar op vakantie gaat en nog een kort zakenreisje doet, dan is het eigenlijk wel interessant. Omdat die tarieven zo verschrikkelijk hoog zijn, dat het dat het beter is om van tevoren te weten dat je er veel voor gaat betalen. Dan dat je denkt, ik ga het niet betalen, maar laten we er maar het beste van hopen. Wat we ook zagen op hetzelfde gebied, tenminste op het security gebied, is dat AFAST, de virusscanmaker, VPN's gaat aanbieden op mobiele telefoons. Of dat is in ieder geval het plan. Ze zijn er zelf een beetje bang voor. Maar ze willen eigenlijk wel VPN-mogelijkheden aanbieden, zodat je vanaf je telefoon via AFAST een soort VPN-connectie hebt. Ik vraag me dan meteen af in welk land ik dan ben. Natuurlijk. In ons, in Libië natuurlijk. Ja. Waar mijn VPN-tunnel het internet opkomt. Maar daar staat in het artikel niks over. Er staat alleen dat de intentie er is om dit op deze manier te doen vanuit, ja, gewoon vanuit security-overweging. Ja, nou, het lijkt een beetje vroeger. Werkten we natuurlijk allemaal met VPN's. Als ik een toegang wilde hebben vanaf ergens naar mijn zakelijke server, dan zet ik een VPN-verbinding op. Maar dat ben ik al lang vergeten, want we doen dat allemaal via internet natuurlijk. Gewoon via webbrowser. Maar nu gaan we dus terug naar die virtual private network optie. Ja, het is weer belangrijk geworden dat de ondergrond veilig is. Ja, die tunnel is natuurlijk veilig. Alleen waar die dan weer uitkomt is in een land. En, dat maakt niks uit. Al die mensen die met IP-filters werken. Ja, ja, het is allemaal belachelijk, al die filters. Ik vind het wel eng, want ik kan het als grapje zeggen, maar ik vind dat AFAS zich beter kan richten op het bouwen van een goede virusscanner waar ze ooit mee begonnen zijn. En als het dat niet lukt, nou, dan heb ik weinig vertrouwen in een VPN-dienst. Dus dat is wat ik van vind. Oh, ik wou nog even iets anders. Van de week ben ik op mijn iPad een applicatie tegengekomen. En die heet Glazier. Dat is G-L-A-Z-I-E-R. Glazier, zeg maar. Mm-hmm. En dat is een applicatie waarmee je door foto's heen kunt bladeren. Het ziet er hartstikke leuk uit. Als je hem opstart, kopie je maar je Facebook-account. En dan zie je drie pictogrammetjes, een mannetje, een vrouwtje en een mannetje en een vrouwtje. En dan kun je kiezen wat je wil zien. Wil je alleen maar mannetjes zien, alleen maar vrouwtjes of wil je ze allebei zien? Dan bladert die app door je Facebook-netwerk en dan gaat hij op zoek naar foto's van mensen uit jouw netwerk. Mm-hmm. De foto's komen voorbij gescrolld van rechts naar links in beeld en die beweegt heel langzaam. En dan kun je dan met je vinger op een plaatje drukken van hey, die wil ik wel zien. En vervolgens gaat die app van die persoon die je hebt aangeklikt, gaat hij alle foto's op Facebook opzoeken en die laat hij dan zien. Dan kan je visueel door je vriendennetwerk heen bladeren en de foto's zien van de vriend of van de vriendin waar je opgeklikt hebt. En wat ik nou zo leuk vind, is dat het eigenlijk een heel duidelijk visueel voorbeeld is van wat je met het taggen van foto's kunt doen. Mensen kunnen foto's taggen, maar systemen kunnen ook foto's taggen. En het begint nu een beetje eng te worden, maar ook zichtbaar eng. Dus ik wist al dat het kon, maar door deze app kan iedereen het nu ook zien. Oké, ik heb zelf dat ook al een paar keer gezien hoe dat werkt. Ook met de Picasa-opties natuurlijk. Ja. Het werkt echt bizar goed. En de truc van het taggen is, je hoeft het zelf niet te willen. Dus als ik nu een foto van Martin Broersen maak en ik upload die naar mijn Facebook en ik zeg tegen Facebook, hey Facebook, dit is Martin Broersen. En ik stel die foto open voor de wijde wereld. Dan komt die foto dus in de glacier van iemand anders terecht die op Martins hoofd klikt. Ja. Ja, daar heb je inderdaad weinig over te zeggen. Er zijn volgens mij ook helemaal geen mensen mee bezig om daar uitspraken over te doen. Heb ik in ieder geval nog niet gezien. Of dat wel of niet. Binnenkort krijg je natuurlijk net als OpenStreetMaps. Ik bedoel Street View. Krijg je dat daar weer vragen over worden gesteld over dat het allemaal wel mag. Nou, ik gebruik deze app om aan mensen te laten zien dat het een hele coole technologie is. Dat het hartstikke mooi eruit ziet. Maar ik gebruik het ook om ze te waarschuwen van jongens, denk erom. Kijk, zo werkt het dus. En dat dit kan, dat is één. Maar er kunnen ook heel veel andere dingen. Ja. Het is natuurlijk de politie of de AIVD. Die kan natuurlijk gewoon op iemands hoofd klikken. En zeggen van hé, waar is diegene voor het laatst gezien bijvoorbeeld? Ja. Of waar is diegene voor het laatst gefotografeerd? Het kan heel ver. Enge ontwikkeling. Ja. Maar goed, wel belangrijk om het in de gaten te houden, ook al is het eng. Juist omdat het eng is. En nu we het daar toch over hebben. Over eng. Ik wou ook net zeggen eng. Is het niet eng dat de paus een Twitter-account heeft? En zijn eerste tweet heeft gestuurd? Nou ja, Jezus heeft ook een Twitter-account. Dus waarom de paus niet, zou ik zeggen. Ik heb liever dat. Ja, ik zie die man dan toch oud. Je ziet 3,84. Zit ik daar met zijn dikke vingertjes op zo'n zaktelefoontje. Ja. Nou, als hij die dikke vingertjes aan een zaktelefoon heeft, dan weten we tenminste waar hij zijn dikke vingertjes heeft. Ja. Goed. Ik wou nog even melden dat Apple. Een knaapje die op de kleine knopjes kan drukken. Ja, precies, een ghostwriter. Nou. Apple heeft van de week iOS 5 Beta 2 gereleased voor de developers. Ja, daar komen we even op Apple. Er wordt dus ook aangekondigd dat in september komt de iPod 5. Ja? De iPhone 5. En daar is natuurlijk wel over bekend. Want die dingen zijn natuurlijk ondertussen zijn ze al wel gemaakt ergens. Maar daar zou geen near field communication chip in zitten. En nu wordt er al door de concurrentie gezegd, nou, dat gaat tegenvallen. Het is ze niet gelukt om een zwaar verbeterde iPhone uit te brengen. Dus er zitten wel weer verbeteringen, maar er is geen wereldschokkend nieuws. En dat zou de concurrentie de kans geven om wat bij te komen. Ja. Dat was eigenlijk wat commentaar uit Amerika van mensen die dan via Taiwanese bronnen wel wat meer wisten over wat er met dat ding gaat gebeuren. Heeft iemand in dat... Diezelfde... Zijn zeikers die bij de introductie van de iPad 2 riepen dat het eigenlijk de iPad 1.2 had moeten heten, maar dat de afdeling marketing gewonnen had. Ja. Want het gaat natuurlijk om. Maar hoeveel beter kun je nog worden? Ik bedoel, die near field communication is natuurlijk heel interessant, want dan ga je betalen. Hè, dat heeft allerlei ook bezwaren, maar op zich interessant. Wat kunnen we nog verder doen? Ik vraag me natuurlijk ook een tijdje af hoe lang kan Apple het volhouden om zo snel te innoveren. Ook al is het dan niet wat iedereen persoonlijk had gewild. Ze zijn er toch in geslaagd om in een jaar tijd een iPad 1 uit te brengen. En een jaar later een iPad 2. Dan ook nu weer een iPhone 5 naar de markt te brengen. Die dan misschien een maandje eerder of een maandje later kan komen. Maar dat gaat ook allemaal nergens over. Op een bepaald moment gaat toch de snelheid eruit natuurlijk. Kunnen ze niks bedenken? Is het geld op? Ja, er zitten wel graduele verbeteringen. Ik bedoel, ik neem aan dat de batterijtijd weer een beetje beter is. Dat er een snellere processor in zit. Dat je met de iPhone dus ook zeg maar heel langzaam toegaat aan een beetje acceptabele video downloads. Je kan het ook vasthouden in elke stand. En dan kan je er ook nog altijd mee bellen. Niet dat je een bepaalde houding moet aannemen. Ja. Dat is er ook... Maar de markt bepaalt natuurlijk wanneer het niet goed genoeg is. Dus er zijn natuurlijk altijd critici die onmiddellijk roepen dat het niks is. Maar zolang de meerderheid het natuurlijk nog steeds koopt, is het goed. Nou, wat mij verwondert eigenlijk. Ik had verwacht dat er een ontwikkeling zou zijn in de richting van medische toepassingen. Hè, en dat met meer AD-sensors die dan in het toestel zitten. Dus in zo'n near field communication, maar ook allerlei koppelingen via Bluetooth. Dat medische applicaties hou je hartslag in de gaten, dat soort dingen. Maar nu zag ik net dat Google Health ook gestopt is. Omdat Google wilde ook een soort medisch dossier van iedereen hebben. Nou, dan ga je toch die richting uit. Nou, dat bleek in Nederland. Dan vinden mensen dat toch niet prettig dat ze ergens alles vastleggen. Daarom is het in Nederland allemaal ook om privacy reden niet doorgegaan. Dat patiëntendossier. Maar dat een commerciële actie in die richting van Google Health ook gestopt is. De vraag is, willen we dat allemaal? Huh? Nee, we willen dat dus blijkbaar niet. Nee. En ook al is het technisch wel mogelijk. Hè, er zijn wel van die nerds, van die techneuten die zeggen, haha, omdat het kan, daarom wil ik het. Maar de meerderheid van de mensenmassa die dan geen nerd is, ja, die is hier gewoon niet klaar voor. Ook dat near field communication is natuurlijk onderzoek dat moet gedaan worden. Er moeten pilots gedaan worden. Rabobank is er heel erg druk mee bezig. Interessant dat ik van de week zag dat ABN AMRO een telebankier app heeft gemaakt voor de iPad en iPhone waarmee je ook kunt betalen. Ja. Er zit wel wat ontwikkeling en er zit wel wat beweging in. Je kunt bij ABN AMRO aangeven dat je tot een maximum van €750 kleine transacties van je eigen rekening naar je eigen rekening wil overmaken. Zonder daarvoor met je chipkaart weer toestemming te geven. Dus laten ze weer de teugels een beetje vieren. om het makkelijker te maken. Maar het moet vooral voor de gewone mensen die niet zo technisch zijn, niet te hard gaan. En Google heeft zich toch met Google Health erin verslikt. De Nederlandse overheid is zich ook verslikt in het elektronisch patiëntendossier. En misschien zelfs ook wel in zo'n overchip waar we het dan vorige week over hadden. Dus er moet wel vernieuwd worden, maar uiteindelijk bepaalt de grote massa in welk tempo dat gebeurt. En daarom ben ik ook zo benieuwd naar hoe dat bij Apple gaat, want ze kunnen bij Apple wel heel snel willen. Maar als de markt verzadigd is, namelijk dat iedereen die het kan betalen als zo'n apparaat heeft, en als een stekker baalt dat hij te vroeg is ingestapt en nu zijn oude apparaat niet meer kwijt kan, omdat het sinds de introductie van de nieuwe versie bijna niks meer waard is. Ja, dan gaan ze ten onder aan hun eigen succes. Heel goed mogelijk. Jij hebt per slotverrekening nu net een Android-telefoon gekocht, omdat je daar de meer voordelen in zag. Ja. Anders had je natuurlijk wel gewacht op een iPhone 5. Precies. Ik heb dat zelfs al gedaan, die Android, omdat ik van plan ben om een iPad 2 te kopen. En ik liever de iPad 2 zonder 3G koop, met alleen wifi. En dan mijn eigen Android-hotspot onderweg meenemen. Dus ik ben al begonnen met het consolideren van mijn data-abonnementen, van mijn simkaarten, van mijn 3G-aansluitingen. En ik gebruik nu één Android-toestel om voor alle mobiele apparaten, mijn laptop, mijn iPad, mijn BlackBerry en mijn iPhone en wat er verder nog bij zou kunnen komen, om dat allemaal door die ene Android heen te sturen. En Android doet dat goed en doet dat gratis en doet dat zonder beperkingen. iPhone heeft gepraat met de carriers en heeft tegen KPN een foto van gezegd, nee hoor jongens, wij kunnen dat technisch wel, maar we staan het softwarematig alleen maar toe als jullie klanten daarvoor betalen aan jullie. En zo houden we jullie te vriend. Ja, dat vind ik niet zo leuk. Nee, ja. Duidelijk. Goed. Nou ja, wat hebben we nog meer? We hadden nog dingen over. Maar mogen we dit laatste stukje even opnemen en als reclame ding? Nou ja, ja. Ik zeg dat omdat ik daarmee feitelijk bepaal dat ik het op deze manier wil. En ik ontkom er natuurlijk ook niet aan om toch apparatuur van Apple te hebben. Alleen ik kies er dus bewust niet voor om de koers te gaan die Apple voor mij heeft uitgestippeld. En dat gaat dan ten gunste van het Android-platform. En als Apple dat dus niet verandert en als de carriers dat niet veranderen, ja, dan hebben ze uiteindelijk vangen ze dan bot. Of misschien haakt dan iedereen maar samen af als het echt te gek wordt met die data kosten. Mogelijk. Even over de snelheid van ontwikkelen nog even terugkomend. IE10 Platform Preview 2 is te downloaden. Is het niet ook een beetje te snel en te ambitieus? Nou ja, ik heb helemaal geen waar je het over hebt. IET, wat is IET? Internet Explorer, ja, dat leg ik even uit, Luc. Oh, je bedoelt IET, ja, Internet Explorer 10, oké. Okay. Er was vroeger een browser van Microsoft. Die heet Internet Explorer en toen hebben we allemaal wat anders gedaan, ja. ja. Precies, ik draai eigenlijk sinds de invoering van Internet Explorer 9, ik had toen geüpgrade naar 9, en toen was ik er zo ontevreden over dat ik tegen mijn Windows heb gezegd, gooi die Internet Explorer 9 er maar vanaf. En in plaats van toen 8 weer tevoorschijn kwam, was ik helemaal Internet Explorer-loos. En dat bevalt me eigenlijk zo goed dat ik nu nog met Firefox en Chrome en Safari door het leven ga op een Windows. Ja. Maar geen internet meer, geen Internet Explorer meer. Ja, ik vind het allemaal erg frustrerend, want ik maak nog steeds met Word maak ik mijn websites. En die zien er in Internet Explorer prachtig uit met kaders en toestanden. En dan kijk ik in Firefox en dan ben ik alles kwijt. Ja, en dan is de vraag door wie komt dat? Wat? Komt dat door al die andere browsers? Dat gedacht hebben, ja? Nou, dat zie je dan. Ja. Nee, want je had het over nieuwe standaards, maar een van de interessante standaards is IEEE P1905. Dat zegt jullie ook niks, hè? Maar dat is een nieuwe standaard voor home tv networking. En dat zou een nieuwe bekabelingsstandaard zijn. Een manier om televisies en televisiesignalen die op allerlei manieren in je huis doorlopen ook weer te koppelen aan je netwerk. En dat wordt in de CE-kringen wel weer als belangrijk gezien. Maar goed, ik denk nog steeds dat daar wel wat te halen valt in de tv-omgeving. Protocollen zijn ook gewijzigd voor Google, voor Google Talk. Ze gaan allemaal Jingle gebruiken. Een open protocol. Dus in principe kunnen andere mensen ook aan datzelfde Google Talk koppelen. Dus ja, kan interessant zijn. Ik ben benieuwd waar dat heen gaat. Of de Google Talk op die manier via een omweg meer traction gaat krijgen. Want ik zou haar zeggen, op dit moment is Google Talk ook een mislukt project. Ik moet even met iemand Google Talken. Dat is 12 uur, dus ik ga er vandoor. Ja. Maar ik Google Talk volgende week weer hebben. Oké, ja, ik ga er ook vandoor. Ik heb andere dingen te doen, moet ik een blad maken. Hey jongens, bedankt en tot ziens. Fijne dag allemaal. Doei.